بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. 488. sayfasının başından itibarendir. Birinci hadis-i şerifin metnini az önce okumuştuk. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş. Daha başka ravilerden de muhtelif kitaplar kaydetmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, zina eden kimse zina ederken mümin değildir. Mümin olarak zina etmez. Yani imanı çıkar gider de o günahı öyle yapar o insan. İçki içen insan içkiyi içtiği esnada mümin değildir. Hırsızlık yapan insan hırsızlığı yaptığı esnada mümin değildir. Müminken hırsızlığı yapmaz. Efendim yağmacılık yapan, başkasının malını nehbu garet eyleyen kimse, efendim herkes kendisinin gözlerine, işine bakıp dururken ve o da böyle mevki itibar sahibi bir kimseyken bu yağmacılığı, bu devlet malını veyahut millet malını, başkasının hakkını yağmalarken mümin olarak yağmalamaz. Yani bu günahları işlerken insanın imanı olsa mani olurdu, imanı yoktur o esnada. Başka bir rivayette de buyurmuş ki Efendimiz ilave olarak, sizden birisi ganimetten bir şey çaldığı esnada mümin değildir. Aman sakının, aman sakının bu günahlara düşmeyin diye Efendimiz tavsiye buyurmuş. Muhterem kardeşlerim, insan günahları neden işliyor? İnsan günahları nefsine mağlup olduğu için, şeytana uyduğu için işliyor. İnsanın en büyük düşmanı nefsidir. Kendi içindeki nefsidir. Çünkü insana günah işletir, helakine sebep olur. Şeytana uydurtur, helakine sebep olur. Onun için bu nefsi haklamamız lazım. Bu nefsin hakkından gelmemiz lazım. Bu nefsi pak etmemiz lazım, temizlememiz lazım, terbiye etmemiz lazım, yola getirmemiz lazım, hizaya sokmamız lazım. Canı çekse de, istese de günahlara yanaşmayacak bir irade kazanmamız gerekiyor. Nasıl kazanacağız? İslam, İslam dininin özelliği en yüksek, en zor işleri, gayeleri, vasıtaları gayet güzel seçmiştir. Herkesin kabil tatbik öğrenip yapması mümkün olan vasıtalarla, çarelerle sağlamıştır. İnsanın nefsini terbiye etmesi, nefsine hakim olması için dinimizde elhamdülillah çok hükümler vardır. Bu nefis yola gelmeyen bir nefis değildir. Evet, nefsi emmaredir. İnsanlığa kötülükleri emreden, insanları yanlış yollara düşüren, insanlara günahları işleten nefsidir ama fıs fıs fıs fıs içinden efendim o kötülükleri ister, inat edip tutturur, ille de şunu isterim diye, ama bunu terbiye etmek de mümkündür. Onun için her birimiz günahlardan kurtulmamıza vesile olsun diye bu nefsin terbiyesine önem vermeliyiz. Yoksa bu günahları işlerken insanın imanı gidiyor. Çıkıyor kendisinden. İmanlı olan insana o anda imanı mani olur. Yok, ben bu işi yapamam der, döner. Eski kitaplarda, eski ümmetlerin maceraları anlatılırken, Peygamber Efendimiz onları bize naklederken, bunların misallerinden vermiş. Bazı insanlar günahın yanına kadar geliyorlar da, günah işleyecek, sonra Allah'tan korkusu, kendisini günah işlemekten imanı mani oluyor. Yok, ben bu işi yapmam diye kendisini tutuyor, günahtan vazgeçiyor, geçebiliyor. Demek ki vazgeçmek mümkündür. O halde bu vazgeçmenin şartlarını öğrenmek, nefsi terbiye etmenin çaresini öğrenmek her müminin en başta gelen işidir. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Nefsini kim terbiye edebilmişse, hizaya sokabilmişse o kurtulur. Terbiye edemeyen helak olur. Hüsrana uğrar. Sonunda çok diz döver, yaka yırtar, saçını başını yolar ama fayda vermez. Bunun evvel vakti gençliktir. Daha evvelki vakti çocukluktur. Anne ve babaya düşer. çocuğa her istediğini vermemek lazım. Ağlıyor, tepiniyor, tutturmuş, illa şunu bana al. Bak nefsi nasıl onu böyle şey yoluna çekiyor. Ona her istediğinin verilemeyeceğini, iyi şeylerin verilebileceğini, kötü şeylerin olmayacağını küçükten öğretirsek tutturup gitmez. Küçükten aman çocuktur canım bırak olsun, açık giyinsin, saçık giyinsin, istediğini alayım, bırak çocuktur ne isterse yapsın, komşunun bahçesinden meyve yolsun, koparsın, bilmem her gördüğünü istesin, tuttursun, ziyanı yok, ben de onu çok seviyorum, zaten bir tanecik evladım, el bebek, gül bebek, kopucuk kopucuk, işte çocuk böyle yürüdü mü, böyle büyüdü mü, ondan sonra bir yaşa geliyor, artık o zaman kendisi hatasını anladığı zaman bile kendisini tutamıyor. Bana gelen kardeşlerim var, mektup yazan kimseler var. Hocam biliyorum hata ettiğim ama kendimi tutamıyorum, ne yapayım diye soru soruyor. Yani kendisi de pişman kendi halinden ama kendisini tutamıyor. Demek ki muhterem kardeşlerim, nefsin eğitimine çocukluğumuzdan başlamamız lazım. Çocuklarımızdan başlamamız lazım. Çocukluk yaşından başlamamız lazım. Çocuklara efendim bazı şeyleri sizin yanınızda olduğu halde vermemelisiniz. İmam Gazali öyle diyor. Zenginler dahi çocuklarına arada kuru ekmek yedirsinler. Katık vermesinler. Mahrumiyeti tattırsınlar ki çocuk mahrumiyetlere alışsın. Askerlik ne güzel bir meslektir. İnsan askere gidiyor. Hiç şey, mevkii, makamı, babasının parası, pulu para etmiyor orada. Efendim, hadi bakalım şuraya gideceksin, yürü, kalk, otur, yat, bilmem ne, bir eğitim oluyor. Benim hoşuma gitti. Yani terbiye için bir vasıta olmuş oluyor. Nasıl düşmanı yenmek için böyle bir askeri eğitim şart oluyorsa, nefis düşmanlığı yenmek için de küçükten beri bir eğitim şarttır. Ben eskiden kızardım. Ya ben üniversite mezunuyum, üniversitede hocayım. Gelmiş beni yedek subay diye orduya çağırmış bu komutanlar. Benim omuzuma tüfek takıp da sağa dön, sola dön, ileri marş, otur, yat, kalk. Ya ben bu işleri yapacak adam mıyım filan diyordum. Kıbrıs hadisesi oldu, anladım. Anladım sebebini. Yani bize öyle sabahtan akşama onları yaptıra yaptıra askere, alt şuuruna yerleşiyor. Talim ve terbiye ile sıkıntı anında, heyecan anında yapması gereken şeyler alt şuuruna yerleşiyor. O zaman onu harp esnasında rahat yapıyor. Biz de harpte kazanmak için evvelki zamandan idmanlı olmalıyız. Nefsi yenmek için küçükten gayretli olmalıyız. Küçük küçük şeylerde nefsimize muhalefet ede ede o bize çok dayattığı zaman da dinlemiyorum işte seni ya diyebilmeliyiz. Ne istiyor canım? Çok soğuk bir su istiyor. Hayır, sana soğuk su vermeyeceğim. İç bakalım şu ılık suyu. Canım ne istiyor? Gölgede yatmak istiyor. Hayır, seni güneşte gezdireceğim. Dolaş bakalım da biraz başkalarının neler çektiğini gör. Köylü dayılar tarlada çalışıyorlar. Efendim harmanı biçiyorlar. Bu güneşin altında kalın kalın da elbiseler giyiyorlar. Senin gibi ince elbiseleri nereden bulsun zavallılar? Onlar o sıkıntıyı çekiyor ya, sen de çek filan gibilerden, bilmiyorum artık çeşitlerini. Nefsinize arada muhalefet etmeye kendinizi alıştırın. Ramazan'da bunu zaten dinimiz bize yaptırıyor. Umumi bir eğitim diyorum ya size, Ramazan Müslümanlar için umumi bir nefis eğitimi, terbiyesi mevsimidir. O zaman yemek olduğu halde yemiyoruz. Sigara tiryakisi adam Ramazan'da bırakabiliyor. Bak gördün mü nasıl bırakıyormuşsun? Aman hocam, akşam ezanını iple çekiyorum, müezzin minareye, ben de elimi cebime sokuyorum, yak bir kibrit, çak bir kibrit, yak bir sigara. Canım sabahtan beri bu vakte kadar durabildim, bundan sonra da durdun mu bitiyor işte bu iş. Vücudunu kurtarıyorsun zehirlenmekten, idmanı yapıyoruz yani netice itibariyle. Su içmemeye, efendim sigara içmemeye, günahlara bakmamaya idman yapabiliyoruz. İşte ondan sonra da onu devam ettirmek lazım. Yani ibadet Ramazan'a mahsus değildir diye ondan sonra da o hali devam ettirmeliyiz. Ve arada sırada yapmamıza bir sakınca mahsur olmayan şeyleri de yapmamaya, kendimizi tutmaya, bazen kuru ekmek yemeye, bazen efendim aç durmaya, bazen yorulmaya, bazen koşturmaya kendimizi alıştırmalıyız. Nefsin terbiyesi için büyüklerimiz ilmi tasavvuf denilen bir ilim teşekkül etmiştir. Nasıl Kur'an'ın iyi anlaşılması için ilmi tefsir teşekkül etmişse, Peygamber Efendimiz için ilmi hadis teşekkül etmişse, efendim nefs terbiyesi için insanın manevi bakımdan terakkisi için de tasavvuf ilmi teşekkül etmiştir. Yani zaten ayetlerde, hadislerde vardır emirler de intizama girmiştir. Bunun iki yolu var. Bir, nefsin dediklerinin aksini yapa yapa o nefsin burnunu kırmak, nefsi aklın hakimiyeti altına almak, bu adam benim sözümü dinlemez, en iyisi ben bundan olmayacak şeyler istemeyeyim durumuna getirmek nefsi. Buna riyazetin nefs derler. Yani nefsi tazik altında tutarak, az yiyerek, az uyuyarak, az konuşarak, çok çalışarak filan bu işi sağlama. Bu bir yoldur, meşakkatli bir yoldur. Hatta dervişler diyar diyar dolaşırlarmış ihtiyacı olmadığı halde. Mesela Yunus Emre ne diyor şiirinde? Yunus Emre derviş kendisi, tasavvuf erbabı. Diyor ki, gezdim Urum ile Şam'ı. Yani Anadolu'yu dolaşmış, Suriye'yi dolaşmış. Gezdim Urum ile Şam'ı, yukarı illeri kamu. Yukarı iller yani Balkanlar, Kırım, efendim Kafkasya vesaire. Yukarı illeri de dolaşmış. Çok aradım, göremedim şöyle garip bencileyin. Benim gibi, benim kadar garibini, boynu bükük. O arada da seyahat ettiğini söylüyor. Eşrafoğlu Rumi öyle, falanca öyle, filanca öyle seyahat etmişler. Seyahatin meşakkatini çekmişler. Kendisini tanımayan insanların arasında, yardımcısız insanların arasında boynu bükük, fakirane yaşamayı öğrenmişler. Aslında memleketinde zengin, varlıklı ama seyahate çıkmış, boynu bükük. Kim bu? Canım hırpani bir derviş. Kim ne olduğunu bilmiyor onun. O, nefsini terbiye etmek için seyahate çıkmış. Terakki etsin nefsi diye, sevap kazansın diye yapıyor. Cihada gitmişler. Ellerine kılıçları almışlar, kefenleri almışlar. Hudut boylarında, rıbatlarda nöbet tutmuşlar. Böyle zapt etmek için bir çare. Koca Kanuni Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman, muhteşem Süleyman, 200 bin kişilik orduların sahibi, Avrupa'yı titreten, Viyana önlerine kadar Osmanlı Devleti'ni genişleten, diyor ki, nefs hazzın ey muhibbi, vermegil hayvan sıfat, zaptu nefset arif ol, alemde insanlık budur. Padişah olmuş, sarayları var, orduları var. Ey Süleyman diyor kendisine, nefsinin isteklerini hayvanlar gibi hemen her istediğini verme. Hayvan acıkır, yemeğe saldırır. Susar, suya saldırır. Uykusu gelir, devrilir yatar. Kedi, köpek, şunu, bunu, neyse. Sen o hayvanların yaptığı gibi nefsin hazzını, istediği şeyi, her şeyi verme. Zaptı nefset. Nefsine sahip ol. Zapt et onu, hakim ol, arif ol. Alemde insanlık budur. Ha. Demek ki insan nefsine sahip olduğu, hakim olduğu zaman hakiki insan olabiliyor. Öteki türlü senin yanında insan gibi davranır, yalnız kaldığı zaman bin bir rezalet yapar. Çünkü nefsine hakim değil. Sen kapıdan çıkarsın, o günaha cumdalar. Sen yanında dururken ses çıkartmaz, sanki Allah yalnız olduğu zaman onu görmüyor, sen gittikten sonra günahlara dalar. Neden? Olmadı. Demek ki insanlık nefse sahip olmaktaymış. Bu bir yol. Bir de büyüklerimizin bir başka yolu var. İnsanlar sevdiler mi? Sevdikleri zaman her türlü fedakarlığı yaparlar. Parasını verirler. Zahmetlere koşarlar. Efendim, canını atarlar tehlikeye, sevdiği. Sevmiş bulundum bir kere. Gayrine çare diyor. Hani türkülerde de duyuyoruz, kulaklarımıza geliyor. Seven her şeyi yapabiliyor yani. Çünkü seviyor. Buradan, bu gerçekten hareketle demişler ki, öyle şeyler yaparız ki gönlümüze Allah'ın muhabbeti yerleşir, başka bir muhabbete yer kalmaz. O aşktan, o muhabbetten dolayı günahlara dönüp bakacağımız gelmez. Nefis de Müslüman olur. Nefis de Allah'ın istediğini, emrini, rızasını istemeye başlar. Şeytanın istediğinden nefret etmeye başlar. Bu da sevgi yolu. Bu da muhabbet yolu. Bu da ruhani terbiye yolu. Büyüklerimiz bu yolu tercih etmişler. Zikirle, efendim zikri fazla yapmak suretiyle insanın içinde bir aşk, bir muhabbet hasıl olduktan sonra efendim o aşk ve o muhabbetle artık iyi insan oluyor. İyi işler yapıyor, günahlara dönüp bakası bile gelmiyor. Öldürseler, savursalar, kavursalar, efendim didik didik dişseler, lime lime kesseler yolunda dönmüyor. İşte bu gibi yollarla tasavvufun bir ilim dalı tabii, çareleriyle insanın kendi nefsine sahip olması lazım. Çünkü bu günahlar manevi hastalıklar insanı ebedi, sonsuz, bitip tükenmez hüsrana uğratabilir. Bir günahkar bir günahı işlerken mümin olarak yapamaz. O günahı işlemesine imanı mani olacaktı. Hayası mani olacaktı. Yapmıyorum, elim varmıyor, tetiği çekemiyorum diyebilecekti. Uzatamıyorum elimi diyebilecekti. Uzatabiliyor, imanı gitti. Nereye gitti? Kafasından iki karış yukarıya gitti. Bir yere gitti. O iman gittikten sonra, gözü döndükten sonra o günahları işliyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize nefsimize hakim olmayı nasip etsin. Ap aşikar düşmanımız olan şeytana uymamayı nasip etsin. Nasıl şöyle bir muma elini uzattığınız zaman eliniz yanar da 3 gün, 4 gün, 5 gün parmağınızın ucu zonk zonk zonk zonk zonk zonk zonk derse yandı çünkü. Bu cehennem ateşi insana çok azap verir. O cehennem ateşini oradan kıyas edip İnsanı cehenneme düşürecek şeylerden insanoğlu aklı varsa kaçınmalıdır. Bizler de öyle yapalım. Allah bize gayret kuvvet versin, aşk muhabbet versin, sevgi saygı versin. Rabbimizin bizi gördüğünü bilerek, günahlardan uzak durarak, arifane, edibane, zarif, kamil müminler olarak güzel işler yapalım. Rabbimizden dileğimiz budur. Bir çare de muhterem kardeşlerim, günahlardan kurtulmanın bir çaresi de iyi muhitlerde bulunmaktır, kötü muhitlerden uzak olmaktır. İnsan malum demirci dükkanına böyle benim gibi beyaz elbise giyip de giderse akşama hanımından bir sürü azar işitir. Neden? Bir yere sürtünür, kara olur, üstüne kıvılcım sıçrar, şurasını yakar, burasını yakar, efendim bir şeyler olur. Arabayı tamir etmeye kalksa da öyle. Yani sağa solu şey olur. Neden? Muhitte yağ var, kir var, duman var, pas var. Orada olunca ne kadar sakınsa bir yerden bir şey sıçrar gelir bulaşır. Onun için iyi muhitlerde olmak lazım. İyi arkadaş edinmek lazım. İyi arkadaş edinmek lazım. Nefis istemese bile iyi insanların arasında olmak lazım. Şunlar iyi insan. Ölç zihninden. Şunlar iyi insan. Onların yanına sokul, onların meclisinde bulun ki iyi insanlarla bulununca da insan kendisini günahlardan koruyabilir. Bir de günahlara götüren yollar vardır. Sen mesela bu akşam biraz eğleneyim, felekten kağım alayım. Herkes alıyormuş. Şairler de şiirlerde yazıyorlar. Gazellerde gazeller okunuyor. Bu az içinde bir safa sürelim, filanca gazinoya gidelim, mehtap da gelsin, efendim sularda şıkır şıkır şıkır şıkır pırıldasın, efendim gelsin içkiler, çalgılar çalınsın, rakkaseler oynasın, şöyle bir tatlı gece geçirelim. Tamam, sen buradan kalkıp oraya giderken daha günahın yoluna girdin. Daha Fatih'tesin ama gazinonun yoluna giderken daha günahın yoluna girdin. Yolları var, yolun başlangıcı var. En iyisi başlangıçta adımı oraya atmamak. Çünkü oraya adımını attın mı cump, hadi öbür tarafa düşer insan. Günaha götüren yollara adım atmamaya dikkat edin. Orada kolaydır. Orada nefsinizi yenebilirsiniz. Ama ta günahı yanına kadar sokuldunuz mu o zaman gidersiniz. O zaman mıknatısın çektiği gibi günah sizi çeker, şıp yapışırsınız. Kurtulmak isteseniz de kurtulamazsınız. Çağlayan'ın ta yanına kadar gelirseniz, sen oradan yüzerek kurtulmaya çalışsan bile uçurumun alt tarafını boylar insan, suların arasında alabora olur. O bakımdan tehlikeli yerlere, günahlı yerlere yaklaşmamak da bir tedbirdir. Bir başka tedbir de nefsin kuvvetlenmesini sağlayan yolları kapatmaktır. Askerlikte de buna yani ikmal yollarını kapatmak diyorlar ya, nefis nereden kuvvetleniyor? Nefis fazla yemekten kuvvetlenir. Sen şimdi gelsin pirzolalar, gitsin baklavalar, börekler, karnını sımsıkı doyurdun mu, üstüne çayını içtin, karnın tok oldu mu, oh dersin, bir eğlence yok mu ya? Hacı bak çıkıyor ya sahneye Karagöz, yar bana bir eğlence diye sahnede bağırıyor. Karnı doydu mu insan, başlar o zaman bir eğlence arama. Karnı aç olsa yiyecek arayacak, çare arayacak. Derdi üzüntüsü olsa o tefekkürüne dalacak ama gamsızlaşıyor yani. Karnı doydu, başka bir derdi yok. Acaba nerede nasıl eğlensem demeye başlar. Demek ki çok yememeli. Çok uyuduğu zaman nefis kuvvetlenir. Hiçbir şey yapmak istemez. Ya her gün saat 7'de, 6'da, 5'te kalkıyordum, işe gidiyordum, akşama gene daha dinçtim. Bu pazar günü öğleye kadar horul horul horul horul uyudum, ikindi de gözümü açamıyorum. Neden? Nefis kuvvetlendi. Nefis kuvvetlendi. Her günden daha fazla istirahat ettiğin halde ikindi de gözün kapanıyor. Kitap okuyacaksın, okuyamıyorsun. Laf dinleyeceksin, dinleyemiyorsun. Demek ki çok uyumak iyi değil. Sonra efendim, İnsanlarla fazla karıştığı zaman onların her birisinden insana bir tesir gelir, oradan zarara uğrayabilir. Çok konuştuğu zaman çok söz yalansız olmaz, oradan bir zarara uğrayabilir. İşte ilmi tasavvuf bunları bildirmiş bize. Erbab-ı tasavvuf şöyle olacak, böyle olacak diye bakıyorsun, adam olgun bir insan oluyor. Bizim bir profesör arkadaş vardı. Fransa'dan bir başka profesör gelmiş, üniversitede vazifelendirmiş, o arkadaşın Fransızcası iyi diye. Sen bu Fransız profesörü Ankara'da dolaştır, mihmandarlık yap, yani ev sahipliği yap buna diye. Aldım diyor, Fransız profesörü diyor, Etnografya Müzesi'ne götürdüm diyor. Ulus'ta, efendim kaleye yakın yerde müzeye götürmüş. Fransız diyor, öyle açık göz ki diyor, uzaktan bir adamı gösterdi bana diyor, şu adam derviş dedi diyor. Git sor istersen dedi diyor. Deme ya. Nereden bildin? Bizim profesörün haberi yok o işlerden. Fransızın haberi var. Şu adam şey demiş. Derviş demiş. Tasavvuf erbabı. İstersen git sor demiş. O da konuşkan bir insan. Adını söylesen bileceğiniz bir kimse. Gitmiş selamun aleyküm filan demiş. O zata. Nasılsın hemşerim demiş. Ben seni bir yerden tanıyorum mu dedi. Nasıl sokulduysa yani. Ne var mı yok filan. Hangi zaten mensupsun filan diye böyle İyice bir itimadını kazandıktan sonra sormuş, anlamış ki erbabı tasavvuf. Yani Fransızın tahmini doğru çıkmış. Nereden bildin diye soruyor. Nereden bilecek? Derviş oldu mu yüzüne bile aksediyor, hareketlerine bile aksediyor. Kapıda buyurun efendim, zateniniz önden buyurun der. Fedakarlık yapar, konuşurken kibar konuşur. Kendisi övüldüğü zaman estağfurullah der, tevazu gösterir. Her halinden belli olur. Her halinden belli olur. Onun için Allah cümlemizi güzel ahlak sahibi olanlardan eylesin. Nefsini yenenlerden eylesin. Nefsinin esiri olanlardan eylemesin. Nefis bazen insanın burnuna halka takar, tef çalıp oynatır. Tef çalıp oynatır, insan da oynar ortalıkta. Neden? Nefis hakim olmuş, burnuna halkayı takmış, istediğini yaptırıyor. Nefse yakayı paçayı kaptırmayın. Efendim, bu devirde biraz zor. Çünkü bu devirde bütün reklam sanayi, çok az istisnasıyla nefsi kışkırtmak için çalışır. Reklam dediğin şey baştan aşağı odur. Reklamı bizim mecmualara vermezler, büyük firmalar. Giderler, muzur neşriyat yapan şeylere verirler, mecmualara verirler. Çıplak kadın resmi bassın da, nefisler kaparsın da, efendim herkesin hoşuna gitsin de bu iş daha çok satılsın filan diye. Bu devirde reklamlar insanı kışkırtıyor. Yani biz buradan hoca olarak aman nefse uymayın diyoruz. Reklamlar öbür taraftan gel şeytanın yoluna, gel nefsin yoluna diye reklam edip duruyor. Koca koca panolar, resimler, ışıklı efendim şeyler, bin bir çeşit şey biliyorsunuz efendim, insanı aklını çelmek için. Kadınlar açık saçık dolaşır, erkekler öyle, günah imkanları çoktur, eğlence yerleri çoktur efendim. Millet de parayı nereden buluyorsa, bir taraftan gazeteler bangır bangır bağırır, millet açlıktan şey yapıyor, açlıktan geberiyorsa bu millet, bu kadar para nasıl harcanıyor bu zevk sefa yerlerine? Bir gazinoya gitti mi 10 bin liradan, 15 bin, 20 bin liradan aşağı herhalde bilmiyorum ama kalkılmaz. Parası olmasa nasıl gidiyor bu kadar insan? Bu devirde zor. Ama bu devirde iyi Müslüman olan insan çok yüksek rütbe kazanır. Çok yüksek derece alır. Neden? Çok zor şartlar altında gene Müslümanlığını koruyabildi diye. Onun için yüksek rütbeleri almaya gayretli olur. La yesbirul abdul vudu'a illa gafarallahu lehu ma taqaddama min zenbihi ve ma taakhara. Sahih isnatlı, ravileri güvenilir kimseler olan bir hadis-i şerif bu. Abdest almakla ilgili. Abdest almak çok çok faydaları olan bir şey. Ama manevi faydası da çok büyük. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu hadis-i şeriften anladığımıza göre, bir kul özene bezene abdest aldığı zaman, şöyle üstüne başına sıçratmadan ciddi ciddi şöyle güzelce akıta akıta yıkaya yıkaya efendim tatlı bir tarzda, güzel bir tarzda abdestini alıp tamamladığı zaman Allah onun geçmiş ve gecikmiş günahlarını affeder. Yani evvelki ve sonraki günahlarını bağışlar. O abdestin damlalarıyla beraber günahlar da gider. İslam'ın esrarından, özelliklerinden biridir. İslam insanları temizliyor. Şimdi bizim her birimizin kendi halimizi bir düşünelim. Herkes kendisini düşünsün. Çok kusurumuz vardır. Hatta hayret ederiz. Bu kadar kusurdan, günahtan dolayı niye başımıza taş yağmıyor bizim? Ben de hayret ediyorum. Yani bu memleketin başına yukarıdan yağmur yerine taş yağması lazım. Bu terbiyesizlik, bu edepsizlik, bu günah, bu inkardan dolayı olmuyor. Neden? Günahlardan affolmak için çareler de var. Kul güzel abdest aldı mı günahları temizleniyor. Kul güzel namaz kıldı mı günahları temizleniyor. Kul zekat verdi mi günahları temizleniyor. Kul hacca gitti mi günahları temizleniyor. Kul Ramazan'da orucu güzel tuttu mu günahları temizleniyor. Bu ibadetleri ondan yapıyoruz. İbadetlerin hikmetleri onlardır. Abdestin maddi faydalarını herkes söyler. Tabii yıkıyorsun, terin gidiyor, tozun gidiyor, efendim tertemiz oluyorsun. Ruhu teskin edici hali var. İnsan bir abdest aldıktan sonra yorgun argın bir abdest alın, bir ikindi namazı kılın, ikindiye kadarki yorgunluk gidiyor. Oh, gayet rahatlıyorsunuz. Manevi bakımdan da günahlarını insanın temizliyor. O bakımdan kışta, yazda, soğukta, sıcakta abdestimizi özene bezene güzel almalıyız. Kimisi aceleye getirir, yıkaması gereken yerleri yıkamaz. Dizin, bak dirseğin susuz kaldı, parmaklarının arasına su gitmedi. Bilmem kaşların, gözlerinin üstü yıkanmadı. Sen böyle şap diye suyu yüzüne vurdun, yanaklarını bir ovuşturdun, öbür taraflar susuz kaldı. Kimisi böyle, yani dikkat ederseniz çoluk çocuğun abdesti almasına güzel almıyorlar. Onun için abdesti güzel almaya dikkat edelim. Hatta her işimizi güzel yapmaya dikkat edelim. Yani yaptığımız zaman kaliteli iş yapmaya gayret gösterelim. Üçüncü hadis-i şerif, La yestakimu imanu abdin hatta yestakima kalbuhu ve la yestakimu kalbuhu hatta yestakima lisanuhu ve la yedhulul cennete hatta ye'mene caruhu fevaikahu. Ahmed İbni Hanbel'den ve daha başka kaynaklardan bir hadisi şerif, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kişinin imanı, kulun imanı doğrulmaz, düzelmez. Kalbi düzelmedikçe, kalbi eğri büğrü olduktan sonra imanı doğru olmaz. imanının dosdoğru olması için kalbinin de doğru olması lazım. Kalbi doğru olmaz, dili doğru olmadıkça. O halde dili doğru olması lazım ki kalbine intikal etsin doğruluk, kalbinden imanına intikal etsin. وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ وَبَوَائِكَهُ Komşusu kendisinin zulmünden, belasından emin olmaz ise, emin olmaz ise o kul cennete giremez. Emin olduğu zaman girer. Emin olduğu takdirde, o sıfatta bir insan olduğu zaman girer. Komşusunun kendisine güvenini sağlayamamış bir kimse, şerrinden emin kılamamış bir kimse cennete girmeyecek diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Muhterem kardeşlerim, görüyorsunuz Peygamber Efendimiz her şeyin birbiriyle irtibatını nasıl manevi yüksek gayeleri maddi neticelere bağlıyor. Bu hadis-i şerifte onu görüyoruz. İmanım sağlam olsun, doğru düzgün olsun. Nasıl doğru düzgün olacak? Tel gibi bir şey olsa elinde, görünen bir şey olsa şurasını düzeltirsin, burasını düzeltirsin, çekişle vurursun, düzgün bir şey yaparsın. İman görünmüyor. İmanın düzgünlüğü kalbin düzgünlüğüne bağlı. Kalp de görünmüyor. Göğsünü yarıp da içine bakamazsın ki baksan ne anlayacaksın zaten. Oradan da anlaşılmıyor. Getiriyor, maddi şeye bağlıyor. Dili doğru olduğu zaman doğru olur. O halde söylediğimiz söze dikkat edelim. Çok konuşmayalım, lüzumsuz konuşmayalım, palavra atmayalım, boş yere vaatte bulunmayalım, söz verdiğimiz zaman sözümüzde duralım, gerçeği söyleyelim, lüzumsuz yere efendim yağcılık etmeyelim, iltifat etmeyelim, lüzumsuz yere kalp kırıcı söz söylemeyelim, başkasını incitmeyelim. Yani hep dilde, dile bağlanıyor işler. İnsan o halde tamam, yapabileceği bir şey karşısına konulmuş oluyor, diline sahip olsun. Kimseyi incitmemeye dikkat etsin, kötü söz söylememeye dikkat etsin, yapmayacağı şeyi söylememeye dikkat etsin, tatlı konuşmaya dikkat etsin, hakkı söylemeye dikkat etsin, emr-i maruf nehy-i münker yapmaya dikkat etsin, efendim Allah'ın dinini tebliğ etmeye dikkat etsin, o zaman kalbi de doğru olur. O zaman kalbinden imanı da doğru olur, Allah'ın büyük ikramlarına erer. Dilimize sahip olalım. Mehmet Akif'in güzel şiiri var, diyor ki, İhtiyar amcanı dinler misin oğlum? Ne büyük söyle, ne çok söyle. Yiğit işte gerek. Demek ki koca koca laflar etmemeli insan. Ben asarım, keserim, vallahi da billahi de şunu da yaparım, bunu da yaparım. Mahallede kavga oldu. Bir çocuk ayırdılar şimdi, öbür tarafa gitmiş. Ayağını yere vuruyor. Ya yanına gelmeyeyim diyor, seni diyor, parçalarım diyor. Ne parçalayacaksın, o senden daha kuvvetli. Ama büyük, böyle laf söylüyor yani. Büyük büyük laflar, iddialı iddialı konuşmalar, onun kıymeti yok. Çok konuşmak da doğru değil. Lan burlum burlan burlum burlan burlum burlan burlum burlan burlum burlum, ne söyledi? Ne bileyim, laf salatası. Bir sürü laf söyledi, ne oldu anlaşılmadı. Çok söz, çok söz, affedersiniz, eşek yüküdür diyor Yunus Emre. Yine o kendisinin o güzel kısa kestirme ifadesiyle, yani eşeğin sırtına yük yükletmişsin gibi, odunlar, şeyler, zavallı hayvancık gidiyor gibi. Az ve öz konuşmalı insan. Düşüne taşına konuşmalı, doğru konuşmalı. Sözünüze dikkat edin. Sözden çok şey kazanır, çok şey kaybedebilirsiniz. Komşulara hürmete çok itina etmeliyiz. Bizim ölçümüz ne oluyor? Komşumuzun bizim şerrimizden emin olması. Komşu biz oradayız diye kapısı açık durabiliyor mu? Sizden zarar görmüyor. Rahat ve huzur içinde mi? Tamam. Ama neme lazım? Kilit üstüne kilit vurayım. Bu komşudan ne yapacağı belli olmaz. Allah kahretsin. Nereden de geldiler? Başımızın belası, yıkılsa gitse de kurtulsak filan diyorsa besbelli ki sen iyi bir insan değilsin. Yani komşu yaka siltiyor çünkü. Komşularımıza iyilik edelim ve halimiz, iyi halimiz onlara da aksetsin ki bizden emin olsunlar, cennete başka türlü girilmiyor. Komşuya özel ikram etmek lazım. Komşu eğer Müslümansa iki misli ikrama layık olur. Kafirse komşuluk ikramına layık olur. Komşudur, pişirdiğinden verirsin, efendim ikram edersin. Hristiyandır, Yahudidir, bilmem nedir. Yani kapı komşusu oluyor insan, dükkan komşusu oluyor. İyi münasebetleri devam ettirmeli. Müslümansa katmerleşiyor haklar. Bir de akrabaysa hem Müslüman hem akraba üç kat oluyor. Üç misli oluyor. Ama bu devirde akrabayı bile hiç çatır çutur insanlar çiğneyip geçip gidiyorlar. Kimsenin kimseye aldırdığı olmuyor. Biz öyle olmayalım. Biz Allah'ın emrettiği güzel huylara sahip olalım. La yusta'melu racülün ala aşeretin fema fevkahum illa ca'e yevmel kıyameti mağluleten yedahu ila unukuhi fe inkâne muhsinen fükke anhu ve inkâne müsî'en zile gillen ila gillihi. Bu hadis-i şerif mühim bir hadis-i şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bizi ikaz ediyor. Buyuruyor ki, bir kimse 10 kişinin başına önder ve amir seçilmiş ise, 10 kişi ve daha fazla insanın başına gel, sen bunların başkanı ol, amiri ol, bunları sen yönet, efendim filan tarzında selahiyetli kılınmışsa, kıyamet gününde bu elleri omuzuna bağlanmış olarak gelir. Elleri bağlı omuzuna. Yani elleri bağladıktan sonra şöyle olduğunu düşünün. Yani aşağı indiremiyor ellerini, kıpırdatamıyor. Boynuna takılmış böyle bir tarzda gelir. Elleri omuzuna bağlanmış vaziyette gelir. Eğer başkanlığını, amirliğini, liderliğini, önderliğini güzel yapmışsa kıyamet gününe meydana öyle elleri bağlı getirilir. Çünkü başkanlık yaptı. Öyle getirilir de güzel yapmışsa, Allah'ın emirlerini tutmuşsa, zulmetmemişse, onları güzel idare etmişse çözerler ellerini. Elleri çözülür, bağları çıkartılır. Ama oraya elleri bağlı gelir hesabı görülünceye kadar. Eğer kötü bir idare sergilemişse, zulmetmişse, o zaman bağları üstüne bağlar eklenir. Bağ üstüne bağ, efendim zincir üstüne zincir, düğüm üstüne düğüm daha beter bağlanır. Yani esir gibi, suçlu gibi bir vaziyette getirilir. İyi iş yapmışsa kurtulur, kötü ise daha beter duruma gelir. Bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki, bu dünyadaki safalı amirlikler, reislikler, başkanlıklar ahirette mesuliyet getirici şeylerdir. Onun için insanın mümkün olduğu kadar bu çeşit hizmetlere talip olmaması tavsiye edilmiştir eski kitaplarımızda. Hizmete talip olmak yoktur diye kaide getirilmiştir. Ama büyükler emrederse, efendim ben bu işi yapamam, daha iyi yapan kardeşlerimiz var, İşte onlar yapsınlar, filanca var, falanca var. Tamam, ben onları biliyorum, onlara da başka vazife verildi, sen bu işi ille yapacaksın. Pekala, emredersiniz, o zaman yapabilir. İnsan böyle istemeden kendisine bir vazife gelirse, Allah ona Celle Celaluhu yardımcı oluyor. Ama kendisi heves ediyorsa, vallahi işin doğrusunu isterseniz bu işi en güzel ben yaparım, benden daha güzel yapacak adamı şöyle bakıyorum, hiç göremiyorum, mutlaka bu işin bana verilmesi lazım. Çünkü en kalitelisi, en üstünü, en baba yiğidi bu topluluğun benim. Niye bana verilmedi? Bana verilmesi lazımdı filan derse, al bakalım. O zaman tepe taklak gider. Yani dünyada da Allah böyle kendisini beğenmişleri başarıya ulaştırmıyor. O bakımdan mütevazı olun. Boş yere memuriyet ve vebal ve böyle sorumluluk yüklenmeyin. Ama devlet hizmetidir, millet hizmetidir, ümmet hizmetidir. İnsanların elbette böyle bir teşkilat içinde yönetilmeleri, yönetmeleri gerekiyor. Mecburiyetler vardır. O zaman boynunu büker de insan, ya Rabbi ben bu işe layık değilim derse, Hazreti Ebubekir Sıddık'ın ben sizin en faziletliğiniz olmadığım halde halife seçilmiş bulunuyorum dediği gibi, tevazu muhafaza ederek, Allah'a sığınarak vazifeyi alırsa Allah lütfuyla, keremiyle ona yardımcı olur. Bizim ilkokulda küçük küçüklük çağımda zihnime yerleşmiş bir şey vardır, hatıra vardır. Sınıfta hoca şu şiiri ezberleyin dedi öğretmen, ilkokul öğretmeni. Üçüncü sınıfta mıydık, dördüncü sınıfta mıydık? Daha evvel çalışmadığımız bir şiiri şurada ezberleyin dedi. Herkes hırla hırla hırla çalıştı. 10 dakika, 15 dakika neyse. 15 dakika sonra efendim işte kim öğrendi, ezberledi? Hadi kalksın okusun filan dedi. Ben diyenler kalktılar, şaşırdılar. Bir tane var orada çok mahcup böyle güzel huylu bir çocuktu. Hoca sen de oku dedi. Efendim ben yapamam filan dedi. Gel bakalım dedi. O geldi, baştan aşağı tıkır tıkır güzelce şey yaptı, okudu. Yani tevazuyla şey yapınca ötekilerden daha başarılı oldu. Mütevazı olalım, Allah'a sığınalım. Allah-u Teala Hazretleri yardım eylesin. Kendimiz amirliğe, reisliğe, başkanlığa talip olmayalım ki bunlar mesuliyetli, veballi işlerdir. Ancak halk kendisi toplanır da sen bu işi yapacaksın, sana muhtacız, bu hizmetten kaçamazsın, kaçarsan sorumluluk vardır tarzında gelir ısrar ederlerse o zaman vazife alınabilir, Allah'a sığınılır. Allah o zaman manevi bakımdan yardım eder. Hocamız rahmetullahi aleyh acizane bendenize sorumluluğu tevdi ettiği zaman bendenize arz ettim ki çok aciz olduğumu biliyorsun baba, yapamayız bu şeyi. O zaman sana yardım ederler dedi. O zaman sana yardım ederler dedi. Elhamdülillah sizlerden, başkalarından maddi, manevi çok böyle yardımlar gördük. Elhamdülillah nice hayırlı şeyler, neticeler hasıl oldu. Allah-u Teala Hazretleri üzerlerine mesuliyet almış kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Ümmet-i Muhammed'e hizmetlerini güzel yapmalarını nasip eylesin. Dünya ve ahirette vebalden, mesuliyetten korusun. Rızasına vasıl eylesin. Hatalardan, kusurlardan dolayı azabına, ikabına ve itabına uğratmasın. İki cihanın hayrına erdirsin. La yestelkıl insanu ala kafahu ve yadavu ihda riclehi alel uhra. İkinci hadis-i şerifte ve la yestelkıyenne ahadukum ala zahrihi ve yadavu ihda riclehi alel uhra. Bu ikisi aynı manaya oturma yatma adabıyla ilgili bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz diyor ki insan sırt üstü yatıp bir bacağını ötekisinin üstüne atıp öyle durmasın. O zaman avret yerleri görülebilir. Yani ondan aşikar. İkinci hadis-i şerifteki ifade şöyle. La yestelkiyenne ahadukum ala zahrihi. Sizden bir kimse sakın ha asla ve kata sırt üstü yatıp da bir ayağını öteki ayağı üstüne atmasın demek. Şimdi burada tabii bizim iklimle o iklim arasında bazı farklar vardır. Bak biz burada şimdi biraz yazın sıcağı oldu. Bendeniz cübbeyi çıkarttım. Sizler ceketleri çıkarttınız. Gene de şakaklarımızdan sular damlıyor, terliyoruz. Suudi Arabistan, Peygamber Efendimizin diyarı Hicaz daha sıcaktır. 50 derece, 60 derece. Kumun üstüne basamazsınız. Bastığınız zaman ayağınız yanar, su toplar, kabarır sıcaktan. Taşa basamazsınız. Mermerin üstüne dokunamazsınız. Yumurtayı kırarsınız üstüne pişer. O kadar sıcak. Tabi o zaman bir entari giyiyorlar insanlar. O entariyle geziyorlar. Mısır'da, Suriye'de, ekseriyetle, efendim Suudi Arabistan'da. Yukarıdan aşağı bir entari. Böyle pantolon, iki bacaklı pantolon giyecek. Beline kayış takacak. Kalın kumaşlar mümkün değil. Ben tayyareden çıktım. Gece 11.30 Cidde havaalanına indik. Uçaktan pilot dedi ki dışarıda hava 32 derece. İçerisi serin tabii. Serin hava üfürüyor uçağa. Ben o zaman 32 derecenin ne manaya geldiğini idrak edemedim. Kavrayamadım yani. Uçağın kapısı açıldı. Yolcular inerken ben dışarıya bir çıktım. Şap bütün gömleklerim, bütün pantolonlarım vücuduma yapıştı. Sırılsıklam. Suya düşmüş bir insan gibi oldum. Terden, yani birden, gecenin 11.30'unda 32 derece sıcak, rutubetli de, uçmuyor da yani, bazı yerde şey uçar, İstanbul'da uzun şey giymek zorunda kalıyor. Bizim güney ülkelerinde de, güney vilayetlerimizde de durum aynıdır. Tabii öyle bir entariyle, o zaman yatıp da bir de bacak bacak üstüne atarsa, namahrem yerleri görünür, avret yerleri görünebilir. Ona dikkat etmek lazım. Bu hadis-i şeriften bizim anlayacağımız nedir? Biz de derli, toplu, ölçülü, dikkatli olmalıyız ki namahrem yerlerimiz açılmasın, görünmesin, itinalı olalım. Bir insanın açılırsa, arkadaki de görürse ikisinde namazı bozulur. İkisinde namazı fesada gider. La yesma'un nida'a fi mescidi haza ehadun sümme yahricu minhu illa li hacetin sümme la yercu'u ilahi illa münafıkun. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz diyor ki, şu benim mescidimde bir kimse ezan için seslenmeyi, nidayı işitip de, namaz için ezan okunmasını işitip de, ondan sonra dışarı bir ihtiyacı için çıkar da geri dönmezse, ezanı duydu, mescidimden dışarı çıktı, geri de dönmedi namaz kılmaya, ancak münafıktır o. Münafıktır. Başka türlü bir kimse değildir diyor. Ezan okundu mu, ezanın idrak edildiği yerde insanın namazı kılması lazım. Ezan okunurken kalkıp giderse olmaz. Mihrapta hoca efendi Kur'an-ı Kerim okumaya başlıyor, mihrabiye okuyor namaz bittikten sonra. Hemen kalkıp gidiyor. İlk başta gidilmez. Yani ben Kur'an'ı dinlemek istemiyorum gibi olur. Oturursun, en aşağı 3 ayet dinlersin. İşin aceleyse öyle gidersin. Veyahut başlamadan evvel çıkarsın. Bu gibi edeplere de, adaba da riayet etmeliyiz. La yesma'ul Kur'ana min raculun eşha minhu mimmen yakşallaha azze ve celle. La yusma'ul Kur'ana min raculun eşha minhu mimmen yakşallaha azze ve celle. Kur'an-ı Kerim en tatlı olarak kimden dinlenir? Allah'tan en çok korkan kimseden dinlenir. Ondan daha lezzet verici, tatlı böyle Kur'an dinleyişi olmaz. Çünkü duya duya, hissede de azap ayetlerini, müjde ayetlerini, emirleri, yasakları takip ede de okur. Allah'tan korkan insan ağlatır. Ağlatır. Allah selamet versin. Abdurrahman Hoca Efendi Beyazıt Camii'nde başladı, bir güzel ciddiyetiyle mihraba oturmuş. Bir aşırı şerif okumaya başladı. Nasıl ağzından böyle yağ, bal akıyor gibi Kur'an-ı Kerim'i güzel, ciddi bir tarzda okuyor. Önümde de Afrikalı bir turist var, misafir. Afrikalı, siması, yüzü, saçları kıvırcık filan. O da dinliyor ama Müslüman ve Kur'an-ı Kerim'in lisanından anlıyor. Abdurrahman Efendi orada okuyor. Bu zat buradan çeşme gibi şakır şakır şakır şakır gözlerinden yaş döküyor. Neden? O takva ehli insan. O güzel okuyor, bu da anlıyor. Öyle lezzetli olur yani. Allah Teala Hazretleri cümlemizi haşyetullah'a, havfullah'a, takvaya sahip eylesin. Kur'an-ı Kerim'e de aşina eylesin. Onu en güzel tarzda öğrenip okumayı nasip eylesin. La yeşheduhuma münafıkun. Ya'nil işa'e ve subha. Bu hadis-i şerife dikkat edin. 9. hadis-i şerif, sayfanın 9. hadisi. Peygamber Efendimiz diyor ki, o ikisine münafık gelemez. Neyi kastediyor? Yatsıyla sabah namazını kastediyor. Kastederek öyle demiş. Yatsıyı ve sabah namazını kastederek Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, o iki namaza münafık gelemez. Gündüz gelebilir çünkü müsaittir hava, zaten çarşıdadır, pazardadır, dükkandadır. Ezan okunuyor, gitmese Müslümanlar diyecekler ki bak herif namaza gelmiyor, dedikodu yapacaklar. Onların dilinden kurtulmak için camiye geliyor. Ama gece kimse kimseyi görmez. Bir de gece gelmek zordur. Sabahleyin uykuyu bölmek zordur. Geceliğin de yatsıda, karanlıkta, şimdiki gibi elektrikler böyle projektör gibi her tarafı aydınlatmıyor tabii. Karanlıkta gelmek zordur. Münafıklar yatsıya ve sabaha kolay gelemezler. Öteki kolay vakitlere gelirler, zor zamanlara gelemezler. Neden? Allah yolunda zahmeti, meşakkati imanlı insanlar çeker. Onu rahatlıkla çeker, razı olur. Sabaha da gelir, yatsıya da gelir. Namazını kaçırmamak için uykusunu bırakır, efendim rahatını terk eder. Şimdi millet televizyonla cami arasında tabii böyle imtihan olunuyorlar. Televizyonda film var, dizi film. Bu tarafta da namaz var. Acaba televizyonun önünden kalksa da camiye gitse mi? Buyur. Müminlik, münafıklık imtihanı. canım işte kılarım evde yalnızken filan diye televizyon filmi bitsin diye bekliyor. Ondan sonra da bir uyku bastırıyor. Allah onun eksik olsun senin yatsı namazın gibilerden. Yatsı namazını da kılmasını nasip etmiyor. Başına çalınsın senin namazın. Benim senin namazına ihtiyacım mı var? Senin ihtiyacın vardı. Sen benim namazıma gelmedin. Ben de senin namazını kabul etmiyorum gibi durumlar olabiliyor. O bakımdan yatsıya ve sabah namazına gelmeye bu hadislerden dolayı gayret edin. Evde kılmamaya, mutlaka camiye gelmeye itina gösterin bir. İkincisi, Allah yolunda meşakkat çekmeye kendinizi alıştırın, alıştıralım. Çünkü zahmet ve meşakkatin çokluğu nispetinde sevap çok oluyor. Gevşeklik nispetinde de sevap azalıyor. La yasbiru ala uva'il medineti ahadun min ümmeti illa kuntu lehu şefi'an ev şehiden yevmel kıyame. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Ümmetimden herhangi bir adam ki bu Medine-i Münevvere'nin sıcağına, sıkıntısına, tozuna, meşakkatine, geçim zorluğuna tahammül edip sevgisinden orada kalırsa ben ona kıyamet günde şefaatçi olurum, şahit olurum. Efendim bu kul halis kuldur diye onun cennete girmesine vesile olur demek istiyor Peygamber Efendimiz. Onun için tabi şimdi Hicaz güzel bir diyar oldu. Şimdi bakın biz burada şurada bir havayı serinletme cihazımız vardır ama yetmiyor. Yani gene hepimiz buram buram terliyoruz. Suudi Arabistan'da koca koca makineleri çalıştırıyorlar güldür güldür. Caminin içi öyle serinliyor ki insan üşüyor. Palto arıyor. Pardesü arıyor. Soğuk soğuk sular, serin serin gölgeler, camiler, her çeşit meyveler, sebzeler şimdi kolaylaştı ama eskiden öyle değildi. Medine-i Münevvere'de yaşamak, Mekke-i Mükerreme'de yaşamak, su yok, su az, kuyulardan gelecek vesaire. Efendim sıcak fazla, evler öyle, tozlu topraklı yerler. O zaman zordu. İşte o zorluğa rağmen orada mücavir olan, ikamet eden kimselere çok sevap olduğunu bildiriyor Peygamber Efendimiz. Hac ve ömre de öyle çok sevaplıdır. Eskiden öyleydi meşakkatinden dolayı. Şimdi de öyledir. Allah'ın lütfundan umarız. Rahatlık olsa bile inşallah aynı sevapları alır insan. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi imanın lezzetini kavramış ve gereğini tatlı da olsa, sıkıntılı da olsa yapmaktan çekinmeyen hakiki tam ayar Müslüman eylesin. Küçük küçük imtihanlardan, küçük küçük sıkıntılardan dolayı Allah'ın emirlerini terk edip yan çizenlerden, rahatına düşkünlerden, dünyaya dalanlardan, ahireti unutanlardan eylemesin. Ahir zamanın fitnelerine, fesatlarına bulaştırıp dinden, imandan uzaklaştırmasın. Fasık, fasit fikirlere düşürmesin. Kendimizi ve evlatlarımızı ve yakınlarımızı sevdiği kulların zümresine dahil eyleyip cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. الملك الحق المبين Muhammedur Resulullah sadıkul va'dil emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Kısa bir aşır. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. صَنَعَ اللَّهُ